أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم ناول ددوغ دو آيات وربط اگر شكرون ويرسوي دي وسيز بياوان ربط يدما قبل سردادي مجول انسانان دری طبقی دی، یو سمدم پا نر مومن دی، یو سمدم پا نر کافر دی، بل داغ بین بین مزبزب دی چی پا زرکی خیلی کپر دی، ظاهر دی اسلام شکار کهی، نو داغ چی دی داد مسلمانان خاک غالب اسول دو خود مخم اسلام شکار که، پا داغ وقت که رنگ غوڑی دلی تی بیا چی دیر برابری داغ دی، آوین دی اسلام زور گی ولی دی، با دی داشتی اندر توائی. کبیا د اسلام خادور د غس او بیا د برخ نیمه درته و دا خلک نه سمجه پیژنه مده ابره بیا د خپل غبط نی کو پر راپورته کی بس دی خواته گای دی خواته نو دی پلیت ګور دا نو دا درې ډلې اوله هغه سم صادق مؤمنان پروند د دغه نقشه بیان کړی په حساب باندې چې دغه نقشه هغه مغه اصولی نقشه دا نه معنی چې فقط دغه درې دانی څلور دانی ولدای اساسی عقیده یا سمي عمل کې چې در ټول اعمال مهم المنز دی المنز یا سمي معنی نور خو سمجه چې سمجه ولی خو اسولات و عماد الجن په حج شریک پر غلش د جن ستند ستند چې ودر د ګرد خیمه پر ولا اړه ده بیا دا نور کیژنو یا د مثال په تور انفاق دی انفاق هغه فرضي او واجب هغه ګرد پکښ کې راغلی و چې د مال عبادت پکښ کې وو اوس چې دی مول هغه سوچا سم دم سدا کافر دغه بیانې دغه په باره کې اوس فرمای ترجمه ته ول ګوره ان الذين بشک هغه کسا کفرو چې دی کافران سوي سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم سواء برابر خبر دا علیهم پر دی کم خبر انذرت آیات که بیرهم دی ام لم تنذر که نبیرهم دی لا یؤمنون دی ایمان نراوی دا دا دا آیات کریمه ترجمه سو خلاصی دا چالا عز و جل و نبی علیه السلام تی دا کافران چی پر دا داستا انذار انذار بیرهونه چی دسی عذابونه دی دارکم سوال و جواب دی بیاد و رخ دی بیاد اس پا قبر کی مشکلات کی چی دا داستا بیرهه ام لم تنذرهم کنه بره سر لنه که گرده ایس لنه ورتوائی دادواره ده تبرابر لا یؤمنون ایمان نراولی وز داغ خبره چه لا یؤمنون ده تسه ده پار و سر وای دس یو مثال تیسی زدکی یو سره دی شکار تی پخپل مخ دی چانه سیعت ندی ورت کردی بل یو ورت کردی شش عملون نکه و گوره چه بد و نکه باره یو بل سو برتوائی باره ایده تکر رخ که یکی نکه پرده برابره ده چه مانا پر برابر ده مانا که تن سیعت که یکی نکه دی پخپل ده شکار دی یو بل سړی هغه بیا چې دی بدو کارو کې مخدی عزم یې کړی دی چې ولاکه شو بل سړی خو راکی ورته ګټ دی براوی شش کارونه سړی کې بد نه کوي بل څوک ته براوی پر جستان نصیحت نه نصیحت برابر دی ورور معنا د خپل اخرت ولاکه تا کې وز دلته چې الله پاک وایي چې دا کسان چې دا کافران دي کې و بیره کې نه بیره دا پر دی برابر ده څه معنا برابر ده معنا په خپل ایمان راوي ستا انذار کوي کنه دی راوي دا معنا او کدا معنا چې دی نه راوړي که ستا انذار یې کوي دا له ایمنون د ما قبل د پاره تفسیر شو چې دا په دغه معنا برابر والی دی که دایس په خبره تیس پوهېدل یاست پر یو سړي چې ستا نصیحت و نه نصیحت برابر برابر څه معنا یا دا دی دا سړی په خپله طبعا سم دی که ته که یکې نه کوې ښه کارونه دا خو معنا سوه او یا دای چې دغه نه فطرتن بد دی ګر سره دغه سره خپل فطرت خراب کړی دی چې ګر سره چې تنه سیات کوي کنه کوي دی شی لایې تنه راوړي دغه په باره کې خلک دا وایي چې ورور کته نه سیات کوي کنه کوي دغه رقم شی څه معنا نه سمېږي نو دلته د لا ایمنون توري چې تنه یو لید شي و چې الله هغه کسان چې کافران برابر ده پر دی کې بیره یک نه بیره څه معنا ایمان په خپل راوړي برابر ده یا دا چې ګر سره نه راوړي برابر ده لا ایمنون د ما قبل تفسیر چې علاوه دا په دغه معنا برابر ده چې کته نصیحت کوي یک نه کوي لا ایمنون دی ایمان نه راوړي کدا اس په خبره ترجمه تیس وس په دلی اس نو پس یا الله پاک فرمای ختم الله علی قلوبهم ختم مهر لگول دی ٹاپا لگول دا اللہ علی عز و جل على قلوبهم پرزرو دا دی وعلى سمعهم پرغرو دا دی وعلى ابصارهم پرسترگو دا دی بغشاوت پرداد اگر دو سر عطب سو پرزرو پرغواج مهر ورو لگاو او پرسترگا پرد اوار ولهم ديلرن عذاب عظيم عذاب عذاب دي عظيم من خر قالو عذاب دي ده فارغوريش ده دوزخ عذاب دي ده ترجمه مس وترجمه زاهپور وست دي ايات وسره دي خبري اړل اول خبر ده اول ايات سره چ اړل يا غدات شته دي سوای چ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ايمان گل سره نه راوړي خدا ده نبي عليه السلام اصحاب چ خو نه مي ډيره ده چ کافرانو مسلمانان سيون دا څنګه خبر دلته بجایات کې وسوچ دا کسان چې کافران دي ایمان نه راوړي او هغه دی په جوپو او جوپو راتله مسلمانان کدل ایمان نه دی راوړي دا الله پاک آیات ته وګوره چې ایمان نه راوړي ال تواقع او نفس الامر ته وګوره نو کفاره او هغه چې عقیده خراب هغه برای دغه دی برای است قرآن سوای تاریخ ته وګوره تاریخ ته چې تا کافران بدل خدا مشرکان وراتله دلته بکښ نه سده نبی علی صلوات و سلام سره بیعت پر ایمان باندې کاوه په زورونه پرو په لکونه پرو ایمان راوړي او قرآن دغه دی ویلا یؤمنو نو د دې جواب داری طالبان تش پویږي الف لام چې الته ذکر کیږي د څلور هدف د پاره راوړی کیږي احدی زینی پکښ راځي احدی خارجی پکښ کې راځي جنسی راځي استغراقی راځي دغه موصول چې معرفی الذین د عین د څلور هدف د پاره کوي نو دلته دا عام کافران نه یادی ان الذین کفروا بشک هغه کسان چې کافران دي علاوه نبی علیه السلام ته خاص یو څونه پاره ور یادی لکه ابو جهل دی ابو لهب دی ولید بن مغیره دی نو دا دغه رقم دا د یهود احبار ملایا دغه سوریا دول ګرد کافران نه یادی دا د عهد د فاره دی عهد دغه دی چې نو په ظاهر عامي ابل سړی چې دی بار د متکلم او مخاطب سره په یوه چې ګرد نه یادی لکه مثال په تور ګوره برای یو څوک چاته وای دلته دوه درې نفره په کلی کې باید بار د نن زمانی انسانان بس خراب شو په ځل کې هغه درې نفره کنه دی ګرد یاد کې انسانان نو خو بل څوک په پیر چې ګرد انسانان کله خراب کې خود خدای او بیا پکې کې مگر دای دا متکلم خبرې کوونکی او هغه اوریدونکی مخاطب دی دواړه سره پوز چې دا خپل پلانې یاد کړ دلته الله عز وجل چې نبی علی السلام ته هغه کسان چې کافرانه لا پس ظاهره عام دي مگر معهود په د سره څوک دي دا یو څو هغه ازلی چې نبی علی صلوات و سلام ته الله ور شو ول الله ته د وخت معلوم چې دا ازلی بدبخت دي ایمان نه په نصیب کیږي نو الله خبر تو کې بر دا ایمان نه راوړي نو ته به دا سوال نه واری دی چې د خدای پاک دغه آیات کریمه او هغه واقع چې وګړي دا سره خلاف شو خدای سوای اخر بدون ایمان رو نور خدایم گردنه یاد خدای دا یو سیا دی ول دی و نبی علی صلوات و سلام سره فیدل نو دا یو سوال دلته ورګی دی دا د پس ول نو بل سوال دلته دا ورګی دی چې په پام نو د دې آیات کریمه مضمون ته چې موږ وګور هغه یو سوال خو ختم سو په دې ځکه چې تا و ایمان نه رو هغه خلق سره وړی دی مال هغه محسوس یو څومره دو ام سوال دا وری دیږي چې په دغه آیات کریمه خو نو دا پیغمبر علی السلام ته وشور سو چې کته انذار کوي کې نه کوي معنی کته تبلیغ کوي کې نه کوي د ایمان نه راوړي خدای غو منه چې لاس نیو نو څه خواري کوي دا ستا کار چې دی دا کار ته پرېږده و نبی علی السلام ته دغه الله په خبره کې وره او نو نبی علی السلام دا لاس ویل نه اخستی دا څنګه نبی دی چې خپل را په خبره نه پیږه هغه ورته پات نه لري کې کوي کې نه کوي څه معنی یعنی پرېږده شي او د الله سره مرګ نه ځني اخستی دا ابو جهل نه پرې شاو دا ابو لهب نه پرې شاو دا احبار د يهود ټول ته تر مرګ چې پیغمبر علی السلام ژوند دی او دی ژوند دی پیغمبر علی السلام دعوت ورته شروع اول دوره دعوت ته لسانی دعوت جهاد په خپل دعوت یو شاخ دعوت تبلیغ دا دونه یو غټ مفهوم دی دا تدریس تر لاندې دی دغه چې دا اوس جماعت ته تبلیغ روان دی دا تر لاندې دی دا جهاد چې تورې راخص دی دا تر لاندې دی دا ګرد شاخونه دی پیغمبر په دې ټول شاخو کې چلی دی په دې ګرد کې کوله او دلته الله پاک ورته دا سره برابر نو د دې جواب سره کوم داغه جواب دا دی چې د دې مطلب دغه نه دی چې تا واخستی چې نه تبلیغ ته مکه و پیدان کې تبلیغ خود پیغمبر علی صلوات و سلام هغه عهد او زموارد خو الله ګر سره دغه د فار فصول یو د دې مطلب دا دی چې دا دواړه سره برابر دي چې پیغمبر علی سلام چې به دعوت وکي هغه به بارا یو بل او تا دغه خبرې کوي ما شو ته سوا دغه نه دا د ګرد زحمت په یو وخت خبره باندې زایع په یو پیاکل خبرې به ځای کې نو پیغمبر علیه السلام په ځکه داسې دل تنګ شو په دغه آیات کې الله پاک د دل تنګی رفع کوي چې دا ماته معلوم دي دا ایمان نه راوړي مګر ته خپل کار کوه

د دې پسترګو کې د سیو کیفیت پیدا کی چې دغه آیات ته چې د مشاهد کار نه اخلي سیس خو یاد غوړ چې موږ کتابونه دغه قسمه دي د یو کتاب چې د تلاوت کیږي دغه دی چې پروتي بل کتاب دغه چې تلاوت کیږي نه غدا پړو خلکو د پاره دغه غره یو آیات دی مر بل آیات اسمان بل آیات درخت بل آیات دغه آیاتو څه د کار نه اخلي پسترګو پرده دی ویني یا لار ویني کاپیر خو هغه کار نه ځنی اخستای نو د هغه هيئته څخه چې د دې په دماغو کې پیدا شوی دی د هغه حالت څخه دا غث الا په مهر تعبیر وکړي لکه مهر چې مانع ګرځي دی د دې لپاره د هغه هيئته مانع ګرځي کیدای شي په خبره پوسبه لکه یو سړی د بچا سره جوړ ورکی دی نو د جوړ دغه سي منکر دی په یو رقم بلکې خلک وایي ورور په ځړی مور وو الس بلا ولا که جوړ د وزارت ورکی راکی نو مهر چا پر وواله خدا غ سړی ودلته ګرځي په خواچه د بل سره عداوت نو سم وسره یارو غارو وس چې سره خو بجس او تواب رجې مهر ول سم مهر دامنه چې د په ځړي کې علاقه دغه یو حالت وس ور پیدا کی چې د بل سره جوړ نه ممکن اس ول دغه حالت نو وس خلق مهر بار په خپل اصطلاح کې وای کدای سم خبره فائدې لیاس نو دا سوال ام د نو جوانان کې خدای مهر ول دی مهر خدا ټاپه د سټیم چورته وای چې کله د چا په ځړ باندې چې پد ژړه را وکړ د دوه سره برابر دی خواجه دا غره کم دی سترګې دا غره کم د پردې چیروي د دغه مهر څخه او د پردې څخه حالت مراد دی چې دغه حالت چې چا په ژړه یا په سترګې پیدا شي بر هغه کار چې د کم کار د لپاره الله پیدا کړی دی نیسې ځنی اخستای لکه هغه پر لفافه چې مهر وای بر بل خط نور نه نوځي بل تورې به نسی ور داخله ولای دا هم دغه غره کم دی چې د سترګو ته هغه آیات لار سترګې لار نور ته پیدا کی چې خدای پر و پیژني دغه نور د دعوت تبلیغ د رسولانو طرفه څخه چې دی دائم حضرت نور نه وځي په غوږ په حق ګر سره نه اوري نو دا ختم سوال ام په جزې کې چې دا چا کاوه هغه په جزې کې ختم څه چې ختم په معنی حقیقت سره نه دی نور علما چې دی هغه باروي وروره ختم سید دی پرده په خدای چې سید دی پرده غوږ دی مګر خو نو دغه مهرونه چې په دنیا کې موږ دا جلادي ا معنی جلادي سم دم الله مهر وال دی مګر دیس مهر نه دی لکه دا چې په بازار کې جوړ کې پر شی وي دا د الله مهر دی وهلا یدی چې څه په کیفیت ترجمه کوي سم دم دغه عقیده چې مهر ور وال دی مګر دلته خبره دا ده چې سوال بل وارجیږي چې نو د ادراک چې کیږي د شیانو زده کړه چې کیږي په مغزو کې ول کیږي د پلانې مغز کار کوي یا نه کوي په ځړ نه کیږي دلته الله زړه ودی یادی د دې جواب دا دی چې دا زړه چې دی د اوغه عقل چا چې بولي دماغ لومړنۍ د مظهر د اندیشنو زړه دی که په دماغ کې هلته عقل خو به جد درکړله اول اثر د مرکز دلته دی د زړه پاچا دی د بدن اول دلته معلوم سي ګرد د بدن ورسره خو به دي دی هلته اصلي خو به دي که هلته په دماغ کې خوشحالي را لده خوشحالي اول اثر چې دی په بدن کې پر زړه معلومي زړه پاچا دی برای لا سوې لا خندل په شوې لا خندل ګرد د بدن خوشاله سي نو چې د ادراکاتو اثر اول پر دغور سي ان خد الله دی یاري شو کې د ادراکات کې کني ادراکات خو دماغ کې د عام خلکو په استلا باندې الله تعالی ورسره چې ورسره جګیل چې په خبره باندې پوسی نو دلته خو بیرته هغه سوال راګرځي چا مخ کې وسو چې خو کاپر بیا په ورځ قیامت ورته وایي چې الله پاکه خورز ما پر ژبانی تام مهر راوالي نو چې مهر دې پر راوالي دی وسم دوزخ ته ویلی اچي خپل عمل تا کړی دی په سزا یې مانی سی وه دوزخ ته درځه نو خو الله پاکه ته ما دوزخ ته ویلی بیا زما پر ژبه تام مهر نه دی راوالي دلته بیا عین هغه رقم جواب دا هغه جواب دا دی چې الله پاک وایي چې ما چې دا مهر دروالی دی د سینو دا تا چې ایمان نه راوړي حق نه اورېده د مهر د وجې نه اورېده تا د سره نه اورېده دا مهر چې دی دا ساده نه اورېده جزا ما په څیر کې چارمان دی ورېږي موږ په خپل محاول کې د یو مثال فتو لکه یو سړی دی د بام څخه وس ځان راشي نو زورون یا لکه شوه کېږي لاسونه دې ما چیرې ته څو ورځې دربا یا ارو ته ډیر ټینګړی دی ټینګړی دی ټینګړی دی خدای زور نه وای نو اخر ته پجه پوسی چې نو زه به در څه وخت راټم بو ځان اچې پرېږدې نو نو برای دار کم پرېږدې نه برای وشه لغتم سی ورته کاش کې وی وای چې ولته اخوات مو شته زه خدای دې مغزې در مات کړ وز دې برای وای چې دا خو زه درو غرزور خلک ته کده نه ورغل ور کوم تازه دا چې دا خدای ستار مم شه در وکشي نو ګور اگر پرې و ال هغه د جسباب سوچ دی راشه واسو کاغه د خپل ځان راشه وکول د جسباب سوچ را پرې و هغه د جسباب سوچ را پرې و د الله تعالی د طرفه چې مهر لګول سوې دي دا هم د چیش سبب دي د هغه د غلطي سبب کني الله عز وجل چې دین نبی علی السلام بیان کړي د حضرت ابي هريره حدیث دي په بخاری شریف کې چې ما من مولود الا يرد على الفطره اڅ یو مولود نسته مګر نه هغه زیږ پر فطرت باندې فطرت اسلامي هر انسان چې زیږي کدا ابو جهل زوی دی که په خپل ابو جهل دی که کان بیا دی که او دی یا دی کدا مومنان الله پاک چې زیږي پر فطرت اسلامي زیږي فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه بیا مورپلار ولاړ سی بیا یې پر هودیت روان کی، یې پر نصرانیت روان کی، یې پر مجوسیت باندې روان کی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ول چې یو بهیمه چې زیږی خپل اولاد ول تیس پاغه کی چې دی هغه جماعه زیږی جدعات اس پکښ لیدل جدعات دا معنی یو پس دی زیږی تا لیدل دي چې مور وزیر لای غوښ چک خدا بل خاون یې بر پر ولاړ سی بر چا کور ته کښ مې زیاد ور وژوم برای غوژ عدالت نیمه یور پرکړی یا ته خوار د وره سالم الاعزاء نو نو الک چې زیږ هغه پر پترات زیږ د پترات په مثال بیا هغه کسانه پر پترات یو اوس چې دی چې موري سای پترات زیږ پترات زیږ پترات تاسې مثال موږ الکوان چې نو وشل الکوان په یو کلاس په یو سیم کې چې نو بار تک سپین کاغذ ورکو چې د اړین نقاشي قابل دی دل چې ردو پر تخته باندې پر بورډ باندې یو شګ ګول ورته لیکو چې اوس دا ګول پر دغه باندې ولیکي پر کاغذانو ا کاغذان ورڅخه دي کاغذ چې مراتور په یوز مړي په شپر لیکل دي بل زوی مړي چې دی یو ټپه سی پر لیکل دي و با ورته چې ما چې شل ترته لیکلی و چې داغه پر ولي کده ش ګل دلته نقش ک دا کاغذ دغه صالح نو چې دا ګل پر نقش سوی و دا ش ګل با کې اسلام دي د اری و د زین صفحه چې د دماغ علا دغه صفه ورکه لکه صفه میموري پر میموري باندې اشی ریکارډیش خو ناغه ورته قران پر ریکارډ کله منس پر ریکارډ کله پلانې پر ریکارډ کله د چ پر خپل دماغ يهوديت ریکارډ کی نصرانيت پر ریکارډ کی اتش پرستی پر ریکارډ کله نو الله عز وجل بر شپ سور مفر کله چې ما چې شي در کړو د خدای بنده تا چې دین جوړ ما تا ته صفه مې وری در کړو چې سم شان ورو چې تا ته نجاسات ورو چې د دې چې شپ کړی کله اوس چې دغه د پر زړه د پر میموري مهر پر سور واسو چې اصلاح وو وتل خود دا غلط کړی الله عز وجل ما ته خبر کړ چې دغه شی پر دغه صفحه باندې ریکارډ کړ پر دغه سپین کاغذ یې ریکارډ کړ تاسو ما دا ګر د خبرې عباس په دغه ریکارډ کې نو خوب څه معنی خو عداوت کوي ولاړې انو په سوټه پاکه چې خلاص ستاج دغه عمل نه مې ستاج دغه دماغ ستاج دغه صفحه اسلام بیا نه پر کیږي که پر کیږي بیا نو صفحه باندې چې پلاټ پوس ولي کړ چې بیا ګل پر کیږي خو هغه څه زرغونه رنگونه دي د صفحه پر لیکلي د مثال په تور شرمش پر لیکل دی او تا دلته شپ ګل ورته یشي پر دې خو بیا هغه ګل ناراضی نو چې ناراضی برای ته ټاپه کې پر دې اسلام ناراضی خلک ګوره ټاپه پر ولې پر دې به اسلام ناراضی هغه تا در مخه دا کار کړی از ما ټاپه ما ځا ستاد خبرې ته هیڅ چې پر ونه وای نو د ختمه په سوال پوس واس کافر په ورځ قیامت دا نسی ویلای چې الله عز وجل استاز ما پر دماغ باندې مهر راو والی پر سترګو پر دې را شوا کړی اوس مینو د وخت ولی اچ الله عز وجل دا از ما مهر تر او ګرځولیا او که از ما مهر ستاد اعمال نو نتیجه او از ما مهر ستاد اعمال نو نتیجه دی ولا کرا ګرځولې ستا اعمال دا ثابت کړدا دا رقم بد کړدا چې د اصلاح امکان جنو هغه د سبب چې مهر پر دروا کده اس په دا سوال په جواب کې شوی دی مګر سوال د ته دا را ګرځي چې مولوی صاحب ته خو یلا د قران شریف پر ورسمه یا زور کوي الا خپل ځان ته نسبت کی ختم الله الا و امام هر پر والی ته دا کافر سبب دی که توانه پر کافر الا خپل پر ځان ته وانی هغه امام هر پر والی دی ته خو کافر ولې ملامت خو هغه غلطه ده غوي وته په قران شوی چې ختم الله د سی بنوی چې ختم الله کافر چې کافر سبب شي د دې بیا بل خبره دغه تی سره جلا یو فعل او کسب دی یو خلق دی دا د عقیده مساله ده سرسری به در سر نه چیرې د ابد لپاره د مرګ نه پښه درځي هغه ده دوه مثال دو په دې پوهیږ دا یو مثال چې د خپل والد ماجد رحمت الله علیه سره نقل کوم چې دا سي مثال دی یو کمپنی د سایکل جوړ کړ سایکل ته پیډلان نور مګر سټرینګ ورکی یو سړی ته سایکل په لاس ورکی چې درته پر دا سایکل باندې کشه سټرینګ ستا په لاس کې دی دا پیډلان سره وای چې پیډلان نسته پکشه دا پیډلان ته د څه بوله دالکه خلق د سټرینګ په لاس کې د څه کاټه یې د څه کاټه یې دا د څه دی لکه هغه د بنده خپل فعل او کسب مګر و لاري ور وشه براو پر دغه سړک چې دی دا داس پاک صفا سړک دی ولا کا یا جمپلری یا مونډری یا بدری صفا لار د پر ځخ په مزه کا مګر ونه سکل دی چلوای شي ته د خي سټرینګ په لاس کې دی پیډل نه لري ورته سکل چلول نو پر ما دې زیب سی پر و دغه سړک چې بیا دی دا سړک دی ام لري زوزان هم لري پنچري ام سره تړل دي غله ام سر مشان عرب لا پک شي خو کې پر دې سړک سیدا کی زنه به تا ته نوم سکل را تکه کوم چې مکه وزیاد رکس پیروان بالا عرب خدای دې وکړي پر کړي به مشله خدای دې وکړي شر مش پدی خدای دې وکړي چې ته بغیر سره ور اخلي پر ما یې پر وهل ته مې دا خبر کدا چې دا لار دې دا بدل اوس دې پر دورا یو ولاړ قرارې سړک دا شملای ته دسک چې د مزدا دسک یا ابل یې څیر پوری وی چې ځه لاري پر جسماله چې جنت ته ولاري نو د خلک صفات کې اپرې کنه دا سایکل راوستي سایکل خود نه دی راوستلی خود دی اپرین پر چی شور کول کی اپرین چې دا سمې لاري ته جستټینګ سي دک

سواء برابر ادا عليهم پر دی بانی کما خبر انذرت کتبیر یهم دی ام لم تنذر کتنبیر یهم دی څنګه برابر دی نو دی خپل ایمان لري یا په بل خوا کې لا یؤمنون دی سره ایمان نه راوړي ختم مهر لګولې دی الله علا علی قلوب پر زړه مهر ور لګولې دی معنا دا غسی هوی اته پکښ پیدا کړی دی یا حقیقی مهر مراد ک و علی سمعهم او پر غوږو یې هم ور لګولې دی و علی بصارهم پر سترګو د دی غشاوتن پر دیږي دا ګرد چې جنو ول هم د پاره د دی عذاب عذاب دی عظیم لوی یو کبیر دی یو عظیم دی کبیر په مقابله کې د صغیر راځي او عظیم په مقابله کې د حقیر راځي وای نو چې حقیر تر صغیر بد دی یو شی کوچنی دی عزتمند حقیر خو دغه دی چې سپک دغه غټ وي خلک د سپک استعمالوي نو حقیر سپک شته ویل کیږي مهان شته ویل کیږي عظیم به عزتمند و غټ چم غټ چم عزتمند نو الله دې د عظیم تور دی د پاره داسې عذاب عظیم چې هغه عذاب خو را عظیم رشانه دی تصور په خدای کا کواسه داسې عذاب الله دې اخته صدق الله العلی العظیم.